والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيبي تقال يتدي على الجول دين الأدب من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويسلمني عن نجوري معون أمين ترى أن دعاوي إن شاء الله هنون من أوي ودير دي بمبي مودن wadi rabbi modon umuto be dakar be hitande fof so école uddi min wala délégation modo min ummo dakar min ara casamance min yilo e der sare nde be faye seju be faye jululu be faye ziganso be faye bijona be faye massasum be faye boutomp pour yilade e sare nde e siftinde e julbe be fi dine men dine l'islam e fi sunna nelado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min wowi non kala nde min ari min nari sare nde ko gamin nelete ndene joni inen timma dubi joyi samin ari aussi ne imamu alhamdulillah rabbil alamin e musibal jamaa'o be yajna en be adda en be wadana be do yewtere dine hade imam arde ko dum don kadi woni koyde amen hande e min toro Allah subhanahu wa ta'ala ko min jogori halde ko yo Allah subhanahu wa ta'ala war hen barke nawara en hen enen fof bokki julidi ina bunu tambale ci sunu tur borom do ngi ñaanal sunu yenenu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu kom niñ ko baxo def li ñu wax légui légui ci peul moy bu école teje at bu nek da lañ def délégation jogé Dakar ñew Casamance bu ñé ñu tassaré mbokk yi ñen ñi ñew Sédiou ñen ñi dem Ziguinchor ñen ñi dem Djouloulou ñen ñi dem Marsasoum ñen ñi dem Goudomb ñun nak yalla def na année bu nek Sédiou lañ ñuy indi bu ñëw Sédiou aussi ci juma ji lañ ni indi ñu ñëw ziaré mbokk juri di fi nek imam bi ak ñi nek ci ginaawam yépp ñom tamit ñu yaatal ñu aljuma bu nek bala va imam ñëw ñu am juroomi minute yi ñu fatalante ak mbokk yi seen walu diine kon loolu tamit ñëwaat nañ ñoo ngi ñëw demb ci guddi ñoo ngi dal fele keur oustaz Koli Yaquba Koli ñoo ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala suni tank yalla yalla def ci barke ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla defal nu nawet bu baax yalla defal ñu jamm voyage bi aller retour kon mbokk julit yi dañ taxaw fi bala imam ñew ci juroomi minute fatelante diine yalla subhanahu wa ta'ala fatelante sunna yenente bi alayhi salatu wassalam yenente bi alayhi salatu wassalam da ron denk ndaw yi mune khamsun qabla khams yenent bi neena jurum ne ngeen ko wajal bala jurum ñew musibe ne la do men muhammad sallallahu alaihi wasallam o darima e der sahaba be be wonduno o wasi be gede joyi o wi be joyi hade joyi yo net lo heble ne joyi gede joyi hade gede joyi arde e makko yenent ali salatu wassalam taxaw na ci kanamu sahaba yi mu denk len mu ne len wajal len juromi mbir bala juromi mbir ñew nit day préparer waye juromi na ngeen ko wajal bala jurom ñew khamsun qabla khams yenent bi ne sababika qabla haramik fi nga nekké ndaw jaamu yalla bala ngay magget ne la do wi nde wanda ci ko len de sabab qabla haramik nde wanda ci ko lil heblono rewde Allah hade mawngu arde sabu neddo kala ko waaw ko waawano nde woni ci golen lil so mawni o waaw o waawata wadde bi nga jangule bi nga nekke ndaw so ma gate do muna jang bi nga xamule yalla bi nga nekke ndaw bo ma gate do xam yalla man shaba ala shay man asa ala shay shaba alayhi wa man shaba ala shay mata alayhi fu ngeen deglo radio fan yi di ngeen deg Dakar yalla genné na fa ñaari artiste yu maga maga mag aduna sunu ñaari papa yu maga mag waye lan mo yeme ci sen gennu aduna moy lañ doon liggey fim nek ni ci lañ leen di tag nan leen nangam nangam te lolu ñu leen di tag lolu baxul parce que tamit ci lolu ñu dund ñom ñaar ci lolu lañu dé xol ak kenn teug sabar ba xey dé nek ci musique ba xey dé pourtant xol hommage yi leen di defal barki demb ba legi lolu lañ leen di waxal nan ñom dé ay jambar lañ won ñu mënon teug lañ ñu mënon fecc lañ est ce que ko julit bu dé lolu lañ ko wara waxal yenen di dafa ne uzkuru mahasin mawtakum wax len yu bax yu nit ñu dé yi doon def yu bax uzkuru mahasin mawtakum na ngeen wax ñu bax ñu dé yi lu bax luñ doon def na ngeen wax lool waye uskutu na ngeen nopi ci ñom lu bon luñ doon def kon ku dé ken waru la waxal lu bon li nga doon def ci kanamu yalla tabaaraku ta'ala lan lañ la wara waxal moy lu bax lu nit ñi xam su dé da doon dem jak ñu ne ah da doon dem jak su re doon julli ñu ne da doon julli su fekke da doon saraxé ñu ne ku mënon saraxé la bu doon da doon jang alquran ñu ne ku mëna jang alquran la bu fekke lepp lu bax lu ñu xam ci mom bala ñukoy sul ak buñ ko sulé ba paré nit ñi nañu wax lolu yenenbi bi alayhi salatu wassalam dafa taxaw mu gis ñi suli ben neew nit ñi di wax lu bon ey ki mo bon ki de musul julli ki de mus yenenbi ne wajabat wajabat ñaari minute ñu indi keneen mu deg nit ñi ñu ne ki mo bax ki mo ragal yalla ki mo don julit mune wajabat wajabat sahaba yi dadi waru ñune yenen lan moy wajabat fele lan moy wajabat fi mune yen yena ko wax ku ñeuk ki lan nga waxon ci mom ñune dañu ne won ku bax la ku bon la mune ah jeexna yalla def def nako dem na safara ñune ku mujju gi nak lan ngeen wax ñune ku bax la mune jeexna yalla def nako duguna aljanna kon nit su deewé ken warul wax yu bonam ñep dañ ci wara nopi même boko xamone même bo dekkone ak mom même bu don sa papa même bu don sa yaay même bu don sa dom nga xam ci mom lu bon da nga wara nopi bam dess ben moy dawul julli ñu tek ko ci kanamu jakka bi imam ñew taxaw imam warna laaj ndax neew bi daana julli wala dawul julli parce que imam xamuko su fekke ne imam xamuko mu ne ki ndax daana julli wala musul julli ñuko xam ñu ñew papa mu ñew mbokam yi ñew ñu ne ah ki de dawul genn jakka ci tay ji sax ñun nak ñom ño bokk julli su baba imam daal koy julle su fekke nak laaj nañ ndax ki mas ngeen ko gis mu julli ken tontuul ñepp nopi ñu ne ala papa papa mu ne ah mas mu ko gis de ñu dem laaj soxnaam yi ñu ne musuñu ko gis ñu laaj domam ñu ne musuñu ko gis koku ken waru ko julle imam day dem yoonam day jël ay dalam mu dem yoonam musee yenen bi neena ne la rasulallahu alayhi wasallam wi neddo yo heble na gede joy hade gede joy arde e makko o winde woni tukolil yo heble na mangu parce que mangu arat mangu arat te ka wawano ne wanda tukolil de sa mawni awawata tum tagi hadi mangu arat te mangu soari adandi ma mangu ko rewi hen ko mayde rewata hen te neɗɗo so maayi o haalane ko waɗatno caggal makko ɗum tagi nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o wi uskuru mahasina mawtakum kaale geɗe moƴƴe ɗe maayiɗo o waɗatno neɗɗo oɗo nde o hade makko maayde geɗe moƴƴi ɗe o waɗayno so maayi haale ɗum so tawi on anndino waɗayno ko boni ni deƴƴe hoto haale ɗeɗo balɗe son heeɗima radio ma on nan Dakar mawɓe ɗiɗo ina yalti toon aduna mawɓe ɗiɗo eɓe sanki toon kamɓe ɗiɗo fof holko ɓe wonno holko ɓe wurayno nde ɓe woni cukolel ha ɓe mawni holko ɓe wuuri woni fiide buubaji e amde e dan musique e yaade e soireji yimɓe ɓe ko ɗum ɗon ɓe haalata e radio soɓe namdama holko andunono ɓeeɗo mawɓe ɓe wiye he ɓeɗe mawɗe ɓe wano fiide sabar ɓe fano fiide buuba est ce que ɗum ɗon ko seede moƴƴo hakkunde ma e allah neɗɗo o maayi imam o ari o fawama e hakkunde yimɓeɓe ɓewi haale ko moƴƴi ko andunoɗo e makko ɓewi omo wano fiide sabar so neɗɗo yeehe allah ɓeɓe namdi holko waɗayno aduna o wi ko sabar o fiyeyno est ce que onon yakori omo male wallahi omo maletake ɗum tagi nelaɗo wi deƴƴe hoto haale son andino ko boni o waɗayno ni hoto haale so wona gueɗel gotel so namdama e neɗɗo hay saɗa anduno a haalay so tawino o juulata so tawino neɗɗo aɗa andi o juulata o fawama yesso imam imamu ari o wi oodo holko anduɗon e makko. Sharia wi an hata deƴƴu a haalay a an a wiyey o juulayno, so tawi a andino o juulata wiya oɗo de min amin seedi Allah mi andimo o juulatano. Allah